Maritine ne ke kujite Jean Pedro babala mambuni Maritine me ke kujite Jean Pedro babala mambuni Ngomutu ngala ke biekeyo keike yo suke ano yo buke Ngomutu ngala ke biekeyo keike yo suke ano yo buke Baba che atigba yirawe aule tishena baba yovuke Baba che atigba yirawe aule tishena baba yovuke Sua Tout le monde, Momo comme ça. Sua, Mama, Momo comme ça. Sua, Sua, Sua. Asoka mama, asoka mama, asoka mama, asoka mama, asoka mama.